marsama fenta biya samba kay marsama fenta biya samba kay na manna kala yewata tawani samba kay alelio ala lambala Gambina be bibi bibi Nigeria bibi bibi Cameroon bibi bibi aha do ni samba kay mo aha do ni samba kay mo Thank you.